a sosy Łowicz 500 gramów 6,29 przy zakupie dwóch. Intermarsze. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Minęła 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Artur J. odpowie za to, że nie reagował na przemoc wobec 8-letniego Kamila z Częstochowy. 1 lipca przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Dla kilku rzek na południu kraju wydano ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia. Kolejna osoba usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. To Artur J., który mieszkał w lokalu, w którym rozgrywał się dramat chłopca. Mężczyzna odpowie za to, że nie reagował na przemoc wobec dziecka, tłumaczy Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zarzucono mu nieudzielenie pomocy zamieszkującemu wspólnie z nim 8-letniemu Kamilowi, który znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Podejrzany nie interweniował, gdy Dawid B. dopuszczał się aktów przemocy wobec chłopca, jak również po tym zdarzeniu nie podjął czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Wczoraj ojczymowi Kamila zmieniono zarzut na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Matka dziecka odpowie za pomocnictwo w zabójstwie. W Polsce podano prawie 58 milionów szczepionek przeciw COVID-19, wynika z rządowych raportów. Ostatniej doby odnotowano 141 zakażeń koronawirusem. Sytuacja się poprawia, stąd 1 lipca znosimy stan zagrożenia epidemicznego, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mogli zupełnie odrzucić troski, zupełnie pozbyć się ryzyka. Są kolejne fale. To już nie jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego, to nie jest zagrożeniem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej, więc zniesienie stanu to jest przede wszystkim stwierdzenie, że problem jest, ale ten problem nie zagraża swoją skalą temu, żebyśmy musieli jakieś ekstraordynaryjne działania podejmować. Od marca 2020 roku, gdy w Polsce wykryto pierwsze zakażenie koronawirusem, potwierdzono ponad 6,5 miliona przypadków. Z powodu COVID-19 zmarło w sumie 119,5 tysiąca osób. Dobiegły końca największe w tym roku manewry wojska Anaconda. Obejmowały m.in. przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenia hybrydowe, tłumaczy major Błażej Łukaszewski z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 2000 żołnierzy uczestniczyło w tym ćwiczeniu. Wykonywali zadania na Pomorzu Zachodnim, Środkowym, na Warmii i Mazurach. Musieli zrealizować sporo przemieszczeń ciężkiego sprzętu, zarówno w dzień, jak i w nocy. Część, ta główna, została zakończona. Teraz przyszedł czas, aby tak szybko podsumować, co poszło dobrze. Ćwiczenia Anaconda miały za zadanie sprawdzenie poziomu zdolności współdziałania sił zbrojnych w odpowiedzi na realne zagrożenia w regionie Morza Bałtyckiego. Polska i Wielka Brytania poprowadzą kluczowe dyskusje na temat bezpieczeństwa na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej 1 czerwca w Kiszyniowie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała dokument poświęcony przygotowaniom do szczytu. Do stolicy Mołdawii przylecą przywódcy unijnych krajów i państw spoza wspólnoty, m.in. Wielkiej Brytanii, Turcji, Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich. Pierwszy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbył się jesienią ubiegłego roku w Pradze. Teraz kontekst będzie inny. Prozachodni rząd w Kiszyniowie jest pod ciągłą presją Rosji, która od dłuższego czasu destabilizuje sytuację w Mołdawii. I w tym kontekście dyskusje na temat bezpieczeństwa, którym przewodniczyć będą Polska i Wielka Brytania, są szczególnie istotne. Będą one, jak wynika z dokumentu, który widziałam, koncentrowały się na zagrożeniach ze strony Rosji. Chodzi o ochronę przed cyberprzestępczością, atakami hybrydowymi, zwłaszcza na państwa sąsiadujące z Rosją. Rozmowy będą też dotyczyć bezpieczeństwa nuklearnego ze szczególnym odniesieniem do okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ma być również mowa o ochronie grup szczególnie narażonych, osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet i dzieci, zwłaszcza tych z Ukrainy, porywanych z terenów okupowanych i wywożonych w głąb Rosji do przymusowych adopcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Deszcze powoli będą zanikać i zrobi się cieplej, zapowiadają synoptycy. Póki co, dla kilku rzek w południowej części kraju zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, mówiące o wyzbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, informuje Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Takie ostrzeżenie dotyczy rzeki Odry, gdzie od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Krapkowicach i w ujściu Nysy Kłodzkiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Natomiast na odcinku Odry skanalizowanej poniżej Oławy przemieszcza się również to samo wezbranie opadowe. Również możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego został wydany także dla Nidy w Świętokrzyskiem na wysokości miejscowości Pińczów. Emilia Szewczak mówi, że jeszcze tylko dziś będzie chłodno, a w centrum, na północy i północnym wschodzie deszczowo. Kolejne dni mają być słoneczne i cieplejsze. W wielu regionach Polski w weekend spodziewamy się 20 stopni na termometrach oraz więcej. Maksymalnie w sobotę do około 24 stopni na południowym wschodzie, w Przemyślu oraz w Zamościu. Natomiast w niedzielę maksymalna temperatura wyniesie 26 stopni w Szczecinie. Najbliższa noc już bez przygruntowych przymrozków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja mogę to wszystko tylko potwierdzić. Dziś zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna raczej do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby północno-wschodni, ale w nocy już większe przejaśnienia i jutro zdecydowanie cieplej, jak słyszeliśmy, nawet do 20 kilku stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości. Dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Ej, brat! I co mamy dla mamy? Jeszcze nic, ale spokojnie, wiem, gdzie wszystko mają. Wymarzone prezenty na Dzień Matki? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dziś jeszcze do 15 dwa akcenty związane z festiwalem w Cannes. Jeden to opowieść zapowiadająca dopiero premiery, światowe premiery filmów filmoznawcy Jana Lubaczewskiego. Porozmawiamy o filmach najgłośniejszych twórców reprezentowanych w tym roku w konkursie głównym, ale odwiedzą nas też twórcy, którzy jutro, z tego co pamiętam, wyjeżdżają właśnie do Cannes. Daniel Szajdek, reżyser, oraz Wojciech Kałużyński, producent i odtwórca jednej z głównych ról w króciutkim filmie, trzeba przyznać, Nowy Początek, który w jednej z sekcji towarzyszących będzie pokazywany właśnie na festiwalu w Cannes. No i pewnie zdążymy jeszcze, by zaproponować kilka propozycji na weekend kończącego się już festiwalu Dogs Against Gravity. Osobą i nie mam tu na myśli twórców filmowych, która obserwuje w tym roku festiwal filmowy w Cannes, jest Jan Lobaczewski, filmoznawca, ale też kierownik artystyczny warszawskiego kina Amondo, a czas jakiś temu przypomnę, także tegoroczny komentator Nocy Oscarów w Trójce, teraz w Cannes. No i właśnie Jana zapytałem, na które z tych światowych premier w tym roku czeka najbardziej. Dla mnie jednym z takich twórców, którzy bardzo zaskoczyli w tym roku w ogóle tym, że stworzyli nowy film, jest Aki Kaurismäki, czyli fiński reżyser, który w 2016 roku po filmie Po tamtej stronie zapowiedział, że to będzie jego ostatni film, że kończy karierę, a teraz właśnie wraca z filmem Dead Leaves, który ma być taką czwartą częścią trylogii proletariackiej, jego dosyć znanej trylogii z lat 80. To jest taki reżyser, który bardzo się przyjaźni z Jimem Jarmuszem i to nie jest też przypadek, bo ich filmy są bardzo do siebie zbliżone. Kaurismäki może jest trochę nawet bliższy naszym gustom, bo taka fińska ironia jest dosyć zbliżona do polskich klimatów, więc Kaurismäki to jest taki reżyser, którego uwielbiam i bardzo się cieszę, że wraca z nowym filmem. W konkursie oczywiście jest też Wes Anderson z filmem Asteroid City. Anderson zawsze kręci ten sam film, tak przynajmniej się mówi. Ale na różne sposoby. Tak, ale z taką obsadą i takim tematem, bo to film, którego z tego co wiem, część akcji odgrywa się w ogóle w kosmosie, to brzmi bardzo ciekawie. Mówi się, że jednym z faworytów jest Nuri Bilgin Ceylan, czyli turecki reżyser, który już wygrał Złotą Palmę w 2014 roku za film Zimowy Sen, który wraca teraz ze swoim filmem, kolejnym ponad 3-godzinnym filmem, bo to jest turecki reżyser, który bardzo się rozsmakowuje w takich właśnie dosyć powolnych, ale bardzo poruszających dramatach, więc wydaje mi się, że ten film może być na pewno bardzo ciekawy. No i oczywiście The Killers of the Flower Moon Scorsese'ego, chociaż żeby to zobaczyć na festiwalu, to trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Oczywiście jest piąta część Indiana Jonesa, chociaż ona wychodzi już miesiąc później do kin. Ale to już poza konkursem. Tak, tak, oba te filmy są poza konkursem, i Scorsese, i Indiana Jones. A jeżeli chodzi o konkurs jeszcze, mnie bardzo interesuje też film Jessiki Hausner, takiej austriackiej reżyserki, która parę lat temu pokazywała w Cannes swój film Little Joe, który był dosyć interesujący, a teraz wraca z filmem Club Zero z Miją Łasikowski w roli głównej. I to jest film o kobiecie, która z pobudek ekologicznych przechodzi na strajk głodowy. I ten temat wydaje mi się, że może być też aktualny i ciekawy. A to jest reżyserka, która ma bardzo takie nietypowe spojrzenie na kino. No i jeszcze jeden tytuł, czyli Alice Rohrwacher, włoska reżyserka, której film Szczęśliwy Lazaro można było oglądać parę lat temu w kinach. Moim zdaniem jeden z najciekawszych europejskich filmów ostatnich lat, która też wraca do Cannes z filmem La Chimera. No i też dużo się mówi o tym, że to może być ten rok, bo wtedy dostała nagrodę za scenariusz, a każdy jej film jest po prostu coraz lepszy, więc mam nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy niż Lazaro. To jeszcze zapytałbym cię, z kim najbardziej ze wszystkich gości festiwalu miałbyś ochotę się spotkać i może to się wydarzy? Moim pierwszym festiwalem w Cannes był rok 2019, kiedy pojechałem, żeby obejrzeć oczywiście dużo filmów, ale przede wszystkim, żeby obejrzeć nowy film Jima Jarmusza. Wtedy się bardzo rozczarowałem, bo to było Truposze nie umierają, który okazał się moim zdaniem najsłabszym jego filmem w ogóle w karierze. No i nie udało mi się go spotkać, co było jeszcze większym rozczarowaniem, ale w tym roku, co prawda Jarmusz nie ma filmu na festiwalu, ale Jarmusz razem ze swoim producentem ma też zespół muzyczny, który nazywa się Squirrel i w tym roku wraca do Cannes, żeby akompaniować razem ze swoim producentem do krótkich form, bo to nie są do końca filmy, tylko raczej takie wideoeseje Man Raya, jednego z najważniejszych modernistycznych twórców, którego Jarmusz jest wielkim fanem i zawsze o tym mówił, więc przyjeżdża do Cannes, żeby grać na żywo do filmów Man Raya z lat 20. Więc jest to po pierwsze dosyć ekscytująca okazja, a po drugie jest na tyle małej sali i na tyle mało osób, myślę, że będzie to interesowało, biorąc pod uwagę tyle szumnych premier, że myślę, że jest szansa na zdjęcie z Jarmuszem, a to jest moje odwieczne marzenie. A skąd taka fascynacja Jimem Jarmuszem u tak młodego człowieka? To wynik chyba jeszcze z domu rodzinnego. U mnie w domu się oglądało zawsze filmy Jarmusza i kiedy odkrywałem tę pasję do kina, to po prostu złapałem się na tym, że te filmy jakoś najbardziej ze mną rezonowały właśnie w tematyce, którą poruszały, w jakichś takich niedopowiedzeniach, ale też w problemach z komunikacją, o których Jarmusz zawsze opowiada. No i też w jego humorze, który uważam za wspaniały. No to był taki reżyser, który mnie trochę nauczył kina, więc mimo tego, że teraz mam trochę większy dystans do jego filmów. No bo on też już rzadko robi filmy, jak sam wspomniałeś, ten ostatni nie należał do najwybitniejszych jego dzieł. Tak, tak. No i też zauważam, że jednak mimo wszystko jego filmy kiedyś wydawały mi się wszystkie odrębnie jakoś przepiękne, a teraz zauważam, że jednak są często dosyć powtarzalne i może nie wszystkie są takimi arcydziełami, jak sobie kiedyś mówiłem, ale nadal uważam go za wybitnego twórcę, no i po prostu z jakiegoś takiego sentymentu do niego bardzo bym chciał nawet po prostu z nim przez chwilę porozmawiać. No to życzę ci, żeby się udało i żebyś nam też o tym opowiedział, jeśli się uda. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest szansa i sam sobie kibicuję. A te opowieści, mam nadzieję, za tydzień, w piątek w Trójkowa Filmowo. Może tym razem połączymy się z Cannes właśnie z filmoznawcą Janem Lubaczewskim. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Akcentów kanańskich w Trójkoła Filmowa dziś jeszcze wrócimy za sprawą moich gości, to za kilka minut. Natomiast jest taki film, który łączy dwa festiwale, bo od wczoraj wieczór wiemy, że film Maćka Hameli Skąd Dokąd, naprawdę znakomita opowieść o uciekinierach z Ukrainy w czasie wojny, zdobyła główną nagrodę w konkursie polskiego filmu na festiwalu Docs Against Gravity. No i z tego, co wiem, właśnie Maciek Hamela dzisiaj już wyjechał do Cannes, by tam na tym festiwalu swój dokument również kilkakrotnie pokazywać. Dzisiaj się z nim nie spotkamy, ale już mogę to powiedzieć na pewno. Wkrótce Maciek Hamela sam opowie o swoim filmie w Trójce. Natomiast jeszcze dziś, jutro i pojutrze stacjonarna edycja festiwalu Docs Against Gravity, później ta online'owa, więc proponuję dziś jeszcze kilka rekomendacji, no bo jest taka specjalna dwunastka, jeśli chodzi o te premierowe filmy, przygotowana przez dyrektora festiwalu Artura Lipharta i oto kilka z niej propozycji. Wybrałem sobie taką 12 filmów. To jest taki pakiet obowiązkowy dla każdego miłośnika dobrego kina. Są to filmy, które są zarówno w konkursach, jak i poza konkursami. Też kierowałem się w tym wyborze takim szerszym spojrzeniem na to, aby ta 12 w jakiś sposób reprezentowała różną tematykę, podejście do kina dokumentalnego i jak i różnorodność pokazywania bohaterów. Czy w tej 12 znalazły się polskie propozycje? Tak. Jednym z tych filmów jest Pianoforte Jakuba Piątka, film, który miał swoją premierę światową na festiwalu Sundance, który w bardzo interesujący sposób pokazuje bohaterów, finalistów ostatniego konkursu chopinowskiego w Warszawie. Pokazuje, jak różnymi ludźmi są ci młodzi, wybitni pianiści i pianistki, w jaki sposób przygotowują się do występów konkursowych i na czym polega ich pasja, ich poświęcenie sztuce. Film otwierał 20. edycję festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Na pewno zanosi się na jeden z większych hitów festiwalu. Oczywiście uzasadnienia twoich rekomendacji znajdziemy na stronie festiwalu. O wszystkich filmach nie powiemy, ale gdybyś wspomniał jeszcze o trzech zagranicznych produkcjach, które się znalazły w tej dwunastce. Na pewno warto zwrócić uwagę na starych mistrzów. Starych oczywiście w cudzysłowie. Eric Gandini, znany nam z takich filmów jak Szwedzka teoria miłości czy Wideokracja, powraca z filmem Świat po pracy i znów zaskakuje formą, zaskakuje podejściem do tematu. Wszyscy boimy się, że sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy. Natomiast Eric Gandini pokazuje przyszłość dotyczącą naszej pracy poprzez zupełnie inny sposób patrzenia na to, czym się zajmujemy i jak się zajmujemy. I oczywiście dorzuca swój talent, dorzuca taką swoją absolutną indywidualność reżyserską, zaskakujący obraz, który już podbija publiczność kinową na całym świecie. To jeszcze poproszę o dwie rekomendacje. Szalenie interesującym filmem jest portret koreańskiego artysty Nam Yun Paika. Był to jeden z największych nowatorów i odkrywców sztuki współczesnej. On sam wymyślił nowy sposób sztuki, jaką jest instalacja artystyczna. Jego niesamowite, szalone pomysły artystyczne przekraczały swój czas i tak naprawdę dopiero teraz, wydaje mi się, nasza percepcja, nasza wiedza o naszym świecie i o historii sztuki dojrzała do tego, aby poznać tę niesamowitą postać. No i ten trzeci film rekomendowany przez ciebie. W Teatrze Przemocy. Jest to film, który stawia takie pytanie, czy my, Europejczycy, mamy prawo do tego, aby osądzać morderców z Afryki. Film jest częściowo takim thrillerem sądowym, ponieważ część jest filmowana w Trybunale Sprawiedliwości w Hadze, a część tam, gdzie główny oskarżony tej sprawy żył, czyli właśnie w Ugandzie na kontynencie afrykańskim. Tyle dzisiaj rekomendacji Artura Liebharta, dyrektora festiwalu Docs Against Gravity, który z tego co wiem, lada dzień właśnie zaraz po zakończeniu swojego festiwalu również wyjeżdża do Cannes. A za chwilę goście, którzy wyjeżdżają jutro. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Walizki już spakowane? Nie. Nie. A to na co czekacie? No, na wieczór. Wieczorem zawsze pakowanie lepiej, tak? Wychodzi? Nie wiem, czy lepiej. Nie. Jakby pakuję wtedy, kiedy mam na to moment, a do tej pory nie miałem momentu. Praca zawodowa, ostatnie 3 dni, wczoraj trochę próbowałem odpocząć, od rana biegam i odbieram kolejne sprawunki, które są potrzebne do tego, żeby ich tam używać na miejscu. Tam, czyli w Cannes. Tam, czyli w Cannes. Czyli w Cannes, na festiwalu filmowym w Cannes. Więc no na kolejnym etapie odśnieżania będzie pakowanie. Jeszcze muszą dojechać nasze stroje. Smokingi. Smokingi i smart casual suits. Także to też jest jakiś tam element. Ale tak, no ja już głową troszeczkę jestem tam. No tak, na Lazurowym Wybrzeżu to wszystko nam powiedział Wojciech Kałuży. Producent, odtwórca jednej z głównych ról w filmie Nowy Początek. A obok siedzi reżyser tego krótkiego filmu, Daniel Szajdak. Witam wszystkich. No i widzę, że ty z większym spokojem podchodzisz do wyjazdu kaneńskiego, czy tylko mi się tak wydaje? No nie powiem, jest napięcie, jest ekscytacja. Myślę, że ten czas będzie bardzo ciekawy. Spotkamy wielu interesujących ludzi z branży szczególnie. Spędzimy ciekawie czas razem. Lazurowe Wybrzeże nas przywita. Miejmy nadzieję słońcem. Trzymam kciuki. Kuba Armata wspominał mi dzisiaj, bo mieliśmy korespondencję z Cannes, który oczywiście jest na miejscu. Wspominał, że trochę tam padało dzisiaj, także taka raczej pogoda zbliżona do tej polskiej. Dobrze, ale może dojedziecie i będzie słońce. Najważniejsze to jest to, że właśnie w Cannes prezentujecie swój krótki film Nowy Początek. Zatrzymajmy się przy nim właśnie. Chyba się nie pomylę, jeśli stwierdzę, że obydwaj macie skłonność do takiego specyficznego czarnego humoru. No chyba się nie pomylisz. Ja myślę, że... Znaczy w ogóle historycznie to jest tak, że myśmy z Danielem poznali się na jakiejś tam produkcji, która podówczas była treścią jego codziennego funkcjonowania. Ja jako aktor trafiłem do niego na plan i tak się złożyło, że na koniec planu zapytał mnie, czy zagrałbym u niego w filmie. To było parę lat temu. I rzeczywiście takich obietnic w życiu aktora jest mnóstwo, a ta jedna była akurat tą wyjątkową, bo rzeczywiście się odezwał do mnie i po jakimś czasie i zaprosił mnie właśnie do czarnej komedii. Daniel, no ty właśnie lubisz? Czarna komedia. Tak, lubię ten gatunek, ponieważ myślę, że w naszym kraju jest go dość mało w produkcjach filmowych. No ostatnio się takie propozycje zaczęły pojawiać, ale rzeczywiście tak. To dopiero od niedawna. Tak, tak. Dużo jest dramatu, z tego słyniemy, jako polska kinematografia. Trochę komedii, może nie najwyższego lotu, ale myślę, że ten gatunek jest jeszcze niezbyt wyeksplorowany w naszej... Powiedzmy w takim największym skrócie historię tego krótkiego filmu, bo jak zaczniemy za długo, to opowiemy cały, ale możemy powiedzieć, że zaczyna się to wszystko właściwie w zakładzie pogrzebowym, tak? Jest trzech braci. Tak, trzech braci prowadzi zakład pogrzebowy po swoim zmarłym ojcu i pewnego dnia zjawia się tam 10-letnia dziewczynka, która twierdzi, że jest reinkarnacją ich ojca. I to całkowicie wywraca ich życie. Stop. Mhm. Tak. I resztę to już trzeba zobaczyć. Na razie zobaczy to publiczność kaneńska. Jak to się stało, że traficie na festiwal i w jednej z tych wielu festiwalowych sekcji, poza głównym nurtem, pokażecie również Nowy Początek? Otóż nasza droga jest taka, że film powstał w ramach projektu Film w 48 godzin. To jest taka idea, że twórcy mają w 48 godzin dosłownie jakby przeprowadzić cały proces twórczy, czyli napisać scenariusz, zrobić zdjęcia, postprodukować i efekt finalny ma się zmieścić w czasie. My akurat polską edycję wygraliśmy. No właśnie, zostaliście właściwie obsypani nagrodami. No później zostaliśmy nominowani w Stanach Zjednoczonych, w międzyczasie dostaliśmy nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu w Koszycach jako najlepsza komedia właśnie. Więc to jest jakby ta droga do dnia dzisiejszego. I efektem... I rzeczywiście to tak było, że tylko te 48 godzin? Tak. tak? Tak, dokładnie. Czas był liczony. A nie dość, że czas był liczony nam, że ktoś to weryfikował, aha, to jeszcze miałem zaszczyt pracować z ludźmi, którzy od początku byli przekonani, że nie robimy żadnej ściemy. W sensie nie powstało nic za nim, co by wykraczało poza ten regulamin, który został nam narzucony. Zaakceptowaliśmy go i mam wrażenie, że to było to wspaniałe, jakby przyjąć warunki, które proponuje cudzysłów przeciwnik i się w tym wyrobić. Świetne spotkanie z każdą z osób, bo było nas blisko 17 osób, dołożyło do tego swoje serce i umiejętności, nie? Bo to jakby film to jest ileś pomysłów na poszczególne drobne elementy. Ale skąd Cannes w tym wszystkim? No bo właśnie w efekcie tego nominowania nas w Stanach, aha, na tym edycji światowej 48 godzin, tam jednym z wyróżnień jest wysłanie filmu na pokaz w ramach Short Film Corner na festiwalu w Cannes właśnie. I stąd, ponieważ byliśmy w piątce, bo nominacja, czyli byliśmy wśród pięciu filmów, które były brane pod uwagę jako najlepsze. Ze 140 dodam, bo mnie to no unosi. Tak, no to jest selekcja. Mnie to unosi. I dzięki temu mamy możliwość tam być. Częściowo jesteśmy finansowani przez właśnie producenta tego festiwalu, no ale też Polski Instytut Sztuki Filmowej tutaj w jakiś sposób nas wspiera w tym. Właściwie w tym roku w Cannes są dwa krótkie filmy, prawda, wasz, ale też jest film, który ma szansę, bo to jest akurat sekcja konkursowa, zdobyć jakąś nagrodę i to znanego nam już dobrze reżysera. Tak, będzie to krótki metraż Damiana Kocura, któremu życzymy wszystkiego najlepszego. Trzymamy kciuki. U niego selekcja była o wiele trudniejsza, ponieważ on został wybrany z ponad 2000 filmów. I naprawdę to jest szacunek, że jego film sprostał tej selekcji. I mówiąc już o tym, że cały czas jeździ też po innych festiwalach i ciągle zdobywa, bo w ostatnich tygodniach i miesiącach również nagrody za chleb i sól. No dobrze, ale my się zatrzymujemy dzisiaj przy filmie Nowy Początek i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. przypomnę, Trójkowo Filmowo. Dziś ze mną, to ostatni już dzisiaj goście, Daniel Szajdek, Wojciech Kałużyński, współtwórcy filmu Nowy Początek, który również będzie pokazywany w tym roku na festiwalu w Cannes już niedługo. No właśnie, jakie macie oczekiwania czy i nadzieje związane z pokazem festiwalu? No bo to jest ogromne wyróżnienie, już niezależnie od tego, akurat wasz film jest króciutki, nie jest w jakiejś sekcji konkursowej, no ale jednak w Cannes po wielkiej selekcji. Jakie to może przynieść efekty twórcom? Myślę, że ten wyjazd do Cannes przyniesie nam całe spektrum możliwości. Tam na miejscu będziemy brali w śniadaniach networkingowych, będziemy pitchować nasz film dla dystrybutorów, dla producentów i dla osób decyzyjnych, które mogą pomóc rozwinąć ten projekt w coś większego. To raz i o tym za chwilę, ale też pewnie mogą sypnąć się zaproszenia na wiele innych festiwali na przykład, tak? Tak, no już generalnie film na ileś festiwali został rozesłany i w normalnym świecie my nie mamy możliwości konfrontowania tego, jak został przyjęty, czy został przyjęty i czy ewentualnie może być przyjęty. Natomiast tam w ramach tych na przykład śniadań, o których wspomniał Daniel, mamy możliwość spotkania się z włodarzami bądź menadżerami poszczególnych festiwali, gdzie nasz film został wysłany lub chcielibyśmy wysłać i też zrobić taki swoisty networking, tak, żeby po prostu pokazać siebie, bo mam wrażenie, że przy tym projekcie ten czynnik ludzki okazał się być rzeczywiście taki złotodajny, nie? Że każda z tych osób wniosła coś swojego i myślę, że mamy jakąś świeżość jako ludzie, jako jednostki i chyba mamy możliwość teraz się pokazać szerszej publiczności i ludziom, którzy gdzieś tam wysoko decydują o tym, że określone środki mają być gdzieś skierowane. Nie? No właśnie to istotne, natomiast bardzo mnie zaciekawiło to, Danielu, co powiedziałeś przed chwilą, że ta krótka forma filmowa ma szansę znaleźć rozwinięcie, bo rzeczywiście ta króciutka czarna komedia aż się prosi o jakiś ciąg dalszy. Tak, jesteśmy w tym momencie w trakcie rozmów. Mamy nadzieję, że powstanie na kanwie tego pomysłu 6-odcinkowy serial. Ta historia jest na wskroś polska. Te postaci są bardzo polskie, ale emocje, które są prezentowane na ekranie i pytania, które są zadawane, są uniwersalne. Ponieważ są to pytania związane z pewnymi nierozwiązanymi rzeczami, które mamy ze zmarłymi osobami. No właśnie, w tym krótkim filmie tylko sygnalizujecie te sytuacje, bo one nie mają szansy znaleźć rozwinięcia. W takim serialu kilkuodcinkowym moglibyśmy nieco lepiej poznać tych bohaterów, między innymi bohatera granego przez ciebie. Tak, ja mam wrażenie, że tu udało się Danielowi i Kasi Surmie, która napisała scenariusz, im udało się napisać coś, co rzeczywiście, tak jak Daniel powiedział, jest uniwersalne, poprzez to, że my ludzie w ogóle nie bardzo umiemy budować relacje. Ja to obserwuję przynajmniej w życiu i chyba ten film to pokazuje. I już mało powiedzieć o tym, że ciężko nam jest w takim czasie rzeczywistym te relacje budować i one są zawsze jakieś, no to jeszcze w relacji z czymś mistycznym, z czymś takim w ogóle nie do ogarnięcia rozumem. A no właśnie, bo i taki element pojawia się w filmie. I taki element się też pojawia. No to mam wrażenie, że nawet w tych 7 minutach udało się pokazać, jak dużo się w tych osobach dzieje. No nadzieję mamy, ja w każdym razie mam ogromne nadzieję, że to pójdzie ten dalej. Film jest również o słuchaniu i o słyszeniu. Jak ci bracia w ogóle nie słyszą się, będąc obok siebie, i na końcu zaczynają się słyszeć, zaczynają się zauważać. To też jest ważny element w moich filmach, gdzie nawet pod względem technicznym, w sensie dźwięku, ludzie mówią w tym samym momencie, ich głosy się nakładają, nie słyszą się. To jest ciekawy element, nad którym też pracuję w swoich filmach. No to z tym większym zainteresowaniem myślę, że będziemy śledzić w niedalekiej, aby przyszłości losy Nowego Początku. Tak się zastanowiłem, czy to ci nie przeszkadza, bo był taki amerykański, zresztą też słynny film pod takim samym tytułem. Taki nieco science fiction. Ale tu chodzi o inny Nowy Początek, tak? Tak. Lubię i cenię tego reżysera. Na szczęście po angielsku ma inny tytuł. No tak, mówimy o tym, pod jakim tytułem funkcjonował również w polskim kinie. No to cóż, mogę wam życzyć bardzo udanego i słonecznego wyjazdu na festiwal do Cannes, bo to już lada moment. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Ostatnimi gośćmi dzisiaj w Trójkowo Filmowo, chociaż do końca audycji mamy jeszcze kilkanaście minut, byli Daniel Szajdek, reżyser filmu Nowy Początek, oraz Wojciech Kałużyński, producent i odtwórca jednej z głównych ról w tym filmie. Dziękujemy. Dziękuję. Wszystko w Trójkowo Filmowo, co dotyczy 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, ale to dopiero czwarty dzień festiwalu, więc oczywiście w Trójce będziemy śledzić kolejne wydarzenia. I za tydzień w Trójkowo Filmowo oczywiście kolejne relacje, korespondencje z Cannes i myślę, że wtedy będzie można już powiedzieć znacznie więcej, bo będzie już po większości premierowych pokazów konkursowych, no i tuż przed werdyktem, a może nawet już po werdykcie, choć oficjalnie laureatów festiwalu poznamy dopiero w sobotę wieczorem za tydzień. A teraz, skoro już za 15 minut, za 9 minut 15, no to właśnie to, co zwykle o tej porze, czyli... Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy wiecie Państwo, jak połączyć słowo komputer ze starożytnymi autorami? A może nam się uda. Otóż angielskie słowo computer pochodzi z łaciny. Druga część słowa wyrasta z łacińskiego putoputare, co oznaczało zarówno myśleć, jak i przycinać, wyrównywać, na przykład winorośl. W Georgikach Wergiliusza, wśród pięknych opisów życia rolniczego, odnajdziemy opisy przycinania, wyrównywania krzewów winnych. I w tychże opisach poeta używa właśnie czasownika putare, dramatopisarz Terencjusz. W jednej z najsłynniejszych sentencji łacińskich „Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”, także użył tego samego czasownika. Homo sum humani nihil ame alienum puto. Sens przepływał w stronę ustawiać, wyrównywać, zbalansować, ustawić w porządku. Historyk Tacyt pisał na przykład o wojsku: si numerus militum putatur, jeśli liczba żołnierzy jest policzona. Używając właśnie tego czasownika putare już w znaczeniu liczyć. A stąd już mamy blisko do naszego komputera, naprawdę. Komputare to kolejny czasownik, taki złożony z tego putare i kom, czyli z, oznaczało zliczyć, ustawić obok, policzyć. Pliniusz w swojej Historii Naturalnej pisał o tym, że szerokość Azji powinna być w zdrowy, dobry sposób podliczona. Sane computetur. No i tak z łaciny dochodzimy do angielskiego. A w angielskim na dobre słówko zagościło. Od w 1660 roku Samuel Pepys pisał o obliczeniu opłat od 30 statków w ten sposób: Computing the 30 ships pay. A powstanie zaś komputerów w naszym rozumieniu to już oczywiście wiek XX, ale no to pozwolicie Państwo opowiem przy innej okazji. A teraz jedynie pomyślmy, jakby to było łatwiej, gdyby starożytni mieli już komputery. Pliniusz wyliczyłby szerokość Azji, Tacyt obliczył liczbę żołnierzy w legionie albo rozrysował sobie obóz wojskowy, a Wergiliusz z jego winnicami, no cóż, złapałby laptopa i przycinał nim winorośl. Ot co. A ja już powiem dziś do usłyszenia. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, a mówił do słuchaczy Trójki Ryszard Jaźwiński. To co, kolejne Trójkowo Filmowo za tydzień w piątek po 13:00. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Yeah.